Bungahna Korintus pasal 5. Sitongan na den mo kareban na pawan na tau, kumua den kamu to manggauk sala liwa gaja, den padanta to matapa si balin do porona, yauna iya to teda panaisen puang Allah Ta'ala, teda ya napugoki to susi jo, namoy madosa susi jo, kanora kamum pamajopen awami, sitongan na lamasera kamun tangay, ami pasunni lamay tanga-tangami tujo to manggauk susi jo. Moy si kambelaki, apa iya to penawangku si tongan na butung to itina, lan tanga-tangami so langasan. Namangka kurata, lan penawangku, to apala digaukan ni, lako to tomangkang pugoki susi jo, butung to itina. Jaji, iya to misirempun, lamisanga iya kumwa itina misolan. Nakwasan na puang ta puang isa almasen nampay kamu. Situru kuasa to nabengki. Lami alay lamay tanga-tangami jo tau. Amisorong ila kukwasan na balisi. An namasolang to batang kalena. Na iya to penawan na di pasalama. Keratu pole mi puang isa rata karakarana tolino. Tedalalo mi si pato matampo. Tantu mi isen batonan na te pangpasusian kumua. Iya to ragi cidi paloboh tapung kemang kami dilama. Ciaben ni joragi, ya moto dosa. Amidatan menjaji tau mesan na puang Allah Ta'ala. Susi panglama baru tang diragi. Umak namiki puang Allah Ta'ala. Nasabak mangka mo di pangkaroban to bembala paska. To labaki jo may dosa, ya moto almasi. Jaji, la mangrame-rame miriki pangramean Allah paska. Kanderoti tang keragi. Ragi to di pangpasusi idosa, batu kagajatan. Batonan na yamanda morala tapugaw, to na pumasan ng puang Allah Ta'ala. Upomolan to surak joloku lako kamu kumua. Danggi misibawan ni, toto manggauk sala. Iya to kusanga, tangiya to sinin na to manggauk sala lante lino. Batu tongka kelay awanan, to kalasi, batu to sompa dewata. Teda na iya tu ulako to susi jo, to kusanga. Nasaba iya ke to susi jo, lamesun mora kamu lamay te elino. Apa iya to kusanga, yara to sanga mo kalena matapa, anna manggauk salauna pa, ngka ke lapak ewanan, sompauna pa dewata, pau gaja tau, pangmalangwan pa, kalasiuna pa, moe cuma doko kamu kumande, sola toto susi jo, danggi lalo ya. Tangia jamangku, larahta karakarana, toto teda panamatapa lako puang Allah Ta'ala. Puang ra larahta ito karakarana toto tang matapa, susi toda kamu, karakarana iya toto matapa mo mirata. Susi to diuki lansura Allah Ta'ala kumua, ulai toto gaja, lamay tanga-tangami.